Bueno, pois vámonos ir ca siguiente correspondente. Claro, sí, sí. Vámonos ir Elías as terras de Dos Ancares. Muy bien. Que a ver, que nos conte, bueno, porque a todos lles preguntamos máis ou menos o mismo, que nos conte que calortiño fai polos Ancares. Primeiro eso, despois a súa crónica, non? Eso. Teño. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio. Estades os dous hoxe, non? Sí, hoxe estamos os dous. Aquí estamos, sí. Agardando a túa aportación informativa e crónica que cada vez... Informativa e apunta, xa desexando coller vacacións, verdad? Aquí, sobre todo, os que imos o cole. Sí, sí. Que se collen con máis ganas. Sí. Ainda queda unha semaniña para nós, non? Sí. Sí, queda. Vale. Pero o tempo non acompaña. Está, bueno, non vai frío, porque as temperaturas, pois, son suaves. Sí, sí. 17, 18 grados, pero está, pois sí, está este tempo que parece que non quere entrar o verán. Bueno, pero sí. Para San Xoán vades ter bon tempo. Sí, claro, xa temos un cargado, que aquí xa sabedes que é o patrón de Becerreá, xa a pedir polo recordo, sí. Que aquí cada sitio ten o seu patrón, cada aldea, cada parroquia, non? Sí. E, bueno, de Becerreá é San Xoán de Becerreá, sí. E estamos xa pospondo todo a punto para as festas. Preparando a fogueira, non? Preparando as fogueiras, sí, que se fan, bueno, hai moito por as fogueiras, máis que... Fai a xente moito por barrios, non? Sí. Tamén por aldeas, celébrase sí. Moito San Xoán. Aquí en Becerreá faise, pero non é... O que soe haber máis é festa. Sí, sí, sí. Sí, sí o da sardiñada faise... Sí. De cando, pero non é típico de todos os anos. Non sí. Sabería decirvos se este ano imos ter sardiñada. Sí, sí. Mira tú, sei que o sábado imos ter unha competición de canina aquí, de agility. Hombre, mira... Vale. Sí, no campo de fútbol, porque, bueno, temos aquí un can en Becerreá, que é moi bon, un border collie, que está preparando pues, aquí unha rapaza e está progresando un montón. E entón, con motivo desto, pues, vais a organizar aquí unha competición de agility no campo de fútbol. Bueno, o que vos vou contar hoxe, imos comer en Meirai, vale, en Navia de Suarna, que xa vos teño falado máis veces, pero estiven ali pois esta semana, sí. Antonte, Seando. Sí, señor. E despois vou vos falar dun roteiro en Cervantes, que tamén temos falado, pero vou vos que é un roteiro de 16 kilómetros entre o Comeal e o Fadal. Pero bueno, quería vos explicar algunha cousiña, algunha novidade que temos, porque había Romana 19, e bueno, temos algunha nova. Entón, vamos a Meirai, parecemos. Vale, estupendo. Pois, bueno, sabedes que ardeu ano pasado. Sí, xa nos fixeras unha... Dixéramos. Sí, sí. Se dixéramos que abriu esta primavera unha carpa. Sí. Para poder seguir traballando, non? Sí, para poder seguir atendendo a clientela e vivindo pois, desa explotación de agricultura ecolóxica. Sí, sí. Magnífica que teñen. Sí, sí. E, bueno, pois eu ainda non fora... tuve unha ocasión esta semana de achegámonos ali e fomos cear. Entón, bueno, pois claro, un pouco levaste así que che dá pena, non? Porque, sí. Claro, é que foi moito que, sí. Que ardeu. Non sei se vos viste, tuvestes ocasión de velo. Sí, bueno, eu tuve unha ocasión de velo por internet e así, e por noticia. Sí, pero é que, bueno, van iniciar o mes que ven as obras de reconstrucción. Entón, a idea de Xosé e de Carmen de pois volver a habilitar o antes posible, que sabedes que as obras sabes cando as empezas, sí, pero non se saben cando acaban. Exactamente, pois volver a habilitar o comedor e o edificio, que ademais era a súa vivenda. Sí. Non. E bueno, pois mentras tanto esperan poden atender a xente nesta carpa que aínda que ten un entarimado de como se chama, de tarima, non? Sí, sí, de madeira. E se está bastante ben, pero ao final, claro, é unha carpa e tamén tuveron que habilitar unha cociña de campaña. Claro. Nun quiosco, nunha caseta de madeira. Sí, sí, sí, sí. E despois o que son os baños, os aseos, é prácticamente do pouco que se conservou do edificio antigo, ademais de algúns muros e un palomar que había da parte de arriba, así como a esquerda arriba, non? Bueno, entón, por un lado, pois... impresións así un pouco contrariadas, non? Sí, sí, por un sí, lado dache pena ver eso, non? Claro. Bueno, por outro lado ver o ánimo con que eles continúan. Claro. E ver que siguen podendo gustar de comer tan ben. Sí, sí. Porque de verdad que o nivel de cociña que teñen, pois, é moi alto, non? Sí, sí, sí. Para o que é esta zona. Entón, nós, se queredes vos conto o que comemos, que sei sí. que vos gusta comer, non? Comer, claro. Estás falando do caserío de Meirol. Do sí. caserío de Meirol, que cociña que teñen ali. Todos os produtos, e aquí sí que é verdad, son prácticamente todo o que fan de elaboración propia. Sí. Porque les conservan ali o que as pitas, o galiñeiro, teñen a toda a gandeiría. A gandeiría, exactamente. Eu quería referirme precisamente a eso, porque a súa gandeiría bueno, está recoñecida a nivel galego por a ecoloxía da, sí, sí. De las mesmas, o horto, a gandeiría propia, sí, sí, que a cuidan pois como se fora ouro en pano, non? Claro. Claro, porque eles precisamente cando empezaron a idea era explotar o que é a gandeiría, sí, sí, para vender a carne, non? Pero despois pois viron que claro, que non lle rentaba, non, e viron pois esa iniciativa de vender directamente o produto. Sí, sí, sí. E a verdade que bueno, que o fan e que bueno, moi ben, moi ben. Sí, sí, sí. Teñen menú diario. Teñen, sí, además mira, hai xente que é verdade que queren traballar e queren traballar, porque atenden, é dicir, os 365 días do ano. Bueno, todos podemos ter que igual chamas un día puntual e todos podemos ter algo, non? Pero que nos, xa che digo, fomos cenar o martes. Entón, chamas con dous días, mira que vamos, a hora que queirades, aquí estamos nós. Non vos preocupedes pola hora, estamos esperándovos e todo isto, non? E a amplitude de carta que teñen, porque a ti danche a carta que teñen e ali escolles, non hai hoy non, home, estamos falando a nivel xeral, non? Pero ti ali a partir da carta escolles, non? Entón os entrantes que teñen, como pois non, eu, bueno, xa fun varias veces, non? Entón intentas pois cambiar para probar as cousas distintas e quedábanos unha ensalada por probar. Entón probamos a ensalada de troita escabechada. Jolín. Que leva tomate, que inda todavía non é do deles, porque xa teñen o invernadeiro ali casi que a punto de dar tomates, pero estaban boísimos, leituga e xamón. E bueno, despois ponlle un aliño, a verdad que ahora sí que aquí me quedei, que se me foi, non lembro de que, non, pero anterior, que teñen outra que probáramos en outra ocasión, que lle poñía un aliño con cítricos secos, que os traen especificamente de Valencia. Sí. E bueno, é dicir, que fai unhas mezclas que coméntanos Carme e Xosé, que eles esta carta que teñen agora fixa, pero é a base de probar sabores, mirar que non se maten, que son mezclas moi orixinales, pero moi traballadas. Claro. E eu que son un pouco pa sabores así, sabes, que non me gusta moito probar sabores que me salgan do día a día, non? E que non proben ali nada que non estuvera ao meu gusto, espectacular. O sea, entón, ensalada de troita escabechada. Descabechada, sí. E despois faltou probar outro tipo de ensalada. Xa levo as tres, porque mira... A de canónigos. Sí, teñen unha, o que pasa que anterior non lembro ben. Mango. Lembro sobre todo a mezcla de cítricos, que era o que lle daba como un sabor agrio. Sí, canóniga. Pero moi, moi suave. Debe ser canónigos e mango, non? E non, e a outra era de cecina e mango. A que teñe máis sinxeliña. Sí. Que cecina e mango, pero que tamén é unha mezcla. Sí, sí, que, bueno, sí. Desde que aproben ali por primeira vez, fago moitas veces na casa. Porque a cecina combinada con mango... Sí. Está moi rica, non? Ten un sabor. E eles non teñen tres ensaladas, pero de verdad que a de galo escabechado. Debe ser a de galo escabechado. Ten exactamente a do medio, unha é de cecina de gango, mango. A outra é de galo escabechado. Con cítricos. Sí, sí. Sí. E a de troita. E a de troita, con tomate, leituga, e tamén xamón Nada curado. Nada, hai que ir a probar. E ten un revolto de ortigas tamén, eh? Tamén un revolto de ortigas. Sí, eu xa xa o probara da outra vez. Sí, vos gusta, vos, sí, bueno, todo, non? Sí, sí, a sopa de ortigas é riquísima, Nos Antonte tomamos tamén de entrante tosta de xamón, que non lo tiña recomendado, se nos quedou aí na cabeza, non? Claro, na vez anterior. Sí. E é xamón cocido. E entón lle pon unha marmelada de pemento que fai Carme. de que exactamente que estivo aí mirando porque quería lle poñer pimentos do piquillo, pero salía lle moi forte, e bueno, despois con canónigos, cebola, que refresca así un pouco que a tosta, que estaba tamén riquísima. E despois de segundos tomamos bueno, entrecot de vaca, que iso a min, iso tomeno eu porque a min gustase así moito a carne da plancha, que saiba a carne, claro, e terlle moito, sabe, me gusta máis así que en guisos, non? Sí, sí. E despois os meus amigos tomaron rabo guisado, tamén pedimos un plato de galo de corral rubio, que tiña un ano, e que eu, sabes, que vas picar así o plato do vecín, que me gusta moito probar todo. Claro. Estaba riquísimo. Unha sí, carne así de esta de... Sí. É de corral, non? Pero sí, de monte. Sí, que, sí, señor. E ben feita, cocida. Viña a lume lento, non? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, bueno. Despois xa rematamos ca torrija de xelado de mandarina, que faz el escaseiro, non? Bueno. E bueno, pues comemos, que está, comemos. É que a estas horas, Fernanda... Bueno, a estas horas non terás fame xa. Home, estásme dando fame. Pero a merenda podes tomar. Sabes o que pasa? Que aí en Barcelona comedes unos horarios máis europeos. Que posiblemente. Bueno, o sea, sé que eso en o caserío Meirol, pois, compre... decir, compre... probar de todo. Claro. O sea, que cunha visita sola non chega. Non chega. No. Non, xa temos unha recomendación que é o queixo de cabra. Ah. Que si non me acordo se si dixo que lle poñen tamén unha mermelada. Mermelada de quente, sí, sí, sí, mermelada de quente. Sí. Tu probáchelo. Non, non, estou mirando aquí no seu, sí, na súa carta. Moi ben, aí así é moi ben. Pois ese recomendounos Xosé que non nos perderamos para a seguinte, porque claro que se non dixo, bueno, xa é moito, pero claro. É que ten na carta ten como entrante, ten queixo templado con mermelada quente, en o postre, nos postres no tamén ten o queixo con mel e mermelada de cirola. Pero non é o mismo, porque é que recomendábanos, dixo, bueno, un entrante que vos queda por pedir, pero xa hoxe non, sí. Entón tipo lle comentamos, pero mira, pode ser de postre, e dice, "No, este queixo de cabra para postre non vale." Ah. Podedes pensar que é queixo de cabra, dice, pero non penséis que é un queixo de cabra calquera, porque eu probei, sí, o sea, hasta que nos decidimos por escoller este, que realmente vos dixo que estaba buenísimo, que non é, bueno, que fixo moitas probas, que o trae, pero que eso, pues que non vale para postre, nos dicía. Cando é o mismo, me imagino que o do postre igual é un tipo queixo do cebreiro, que se fai moito por esta zona, non? Sí, claro. Ou, bueno, de leite cocida, que tamén se fai por aquí, sí, por a zona de Becerreá. Queixo fresco, digamos, por fresco, así decirlo. Sí, sí. Que non é o mesmo co queixo de cabra con mermelada quente. Está ben. Exactamente, que se queda apuntado, eu vai ser o seguinte que pida. Moi ben. Cando volte, toque. Porque que será pronto, porque, bueno, merecen o todo, merecen que vos que están oíndo, se vides en Ancares, no verán que vos acheguedes a comer ali, porque o sitio é precioso, claro. Tan só a 5 kilómetros de Navia de Suarna, e bueno, a cociña que sirven de verdad que o merece. Págate, y é desta xente además que está apostando por un sitio que non está ben comunicado, que están a vivir ou estaba de xente que ven a propósito dende Coruña, dende Asturias, tiñan comeron o mediodía o martes, xente que veu de Coruña e de Asturias só para comer aí. Sí, sí, moi ben, moi ben. Bueno, pois que merecen. Hai que dar pulo que teña moita sorte que esas obras, obras de restauración, o traballo que fan. Que teña moito éxito e bueno, que teña moitísima afluencia agora no verán, lógicamente, por eso eles montaron precisamente esa carpa, non? Claro, para aproveitar, o que pasa que ao final, pois pues, sabes como pasa cas licencias de obra e todo isto que eles querían ter empezado antes, e bueno, pois pues, parece que vañes empezar o mes que ven, pero bueno, hai aquí xente na zoa, un construtor local que daqui da zona de Becerreá, que lle vai facer a obra e seguro que lle vai quedar todo moi pues, moi ben. Pues, e desde logo insistir que é decir que se sigue comendo igual que sempre, non? Pues, desexarlle moitísima sorte e si nos achegamos aí no verán, pois pues, intentaremos saudalos persoalmente e ao mesmo tempo pois pues, disfrutar desa cociña extraordinaria, natural tamén. natural e ben elaborada. Moi ben, moi ben elaborada, si quero destacar, porque ten moito mérito os pratos que fan, porque os traballan, os buscan, a imaginación, creatividade e tamén pois saber facer, non? Exactamente. Pois moi ben. E bueno, vamos a ir agora, temos tempo. A min sí, claro. quedan uns 8 minutos. Moi ben. Pois entón imos ir agora ao Concello de Cervantes, o Comeal, que é entre o Portelo e Pedrafita, que este porto onde querían trazar o primeiro trazado da autovía viña por aí. Sí, señor. Pero despois o modificaron porque se entendía que quizás facía demasiado destrozo pois no entorno, non? Sí. Igual era moi agresivo porque xa pasaría moi cerca de dos Ancares. E despois trouxeron a finalmente pois por Doncos desde Real. Sí. E pois entón imos ir ao Comeal, porque aí entraba hai 2000 anos a vía romana de Sanón. O que pasa que, bueno, temos falado de que todavía a historiografía non está de acordo con que entrara polo Comeal, senón ainda hai quen pensa que había viña por donde foi despois a Nacional Sexta. Sí, e donde vai hoxe a seis Pedrafitas, Nogais, Becerrea, non? Entón, non eu falo non de calquera, falo de xente, historiadores que defenden as dúas posturas. Sí, sí. Dentro desta postura que ven por Cervantes, temos falado que a Diputación, ou está sinalizada, non é por doiras, non? Entón, un pouco o criterio que se utilizou pois foi tamén que está o castelo, que era un pouco máis cómodo, non? Entón, nós no Iedrefe estamos a facer un proxecto que un pouco queremos recuperar un itinerario que, dende o Comeal, vai ao Zabal. Sí. Que a forma máis directa son as parroquias de Vilas Pasantes, Vila Pum, Vilasante, e Vilarello, que sería a primeira, pero son esas parroquias, e son 16 kilómetros que durante o longo dos séculos estuveron moi humanizados porque hai moitísimos núcleos de poboación, o que un pouco xustifica que pudera pasar por aí a vía romana, non? Pero que ao mesmo tempo non está tan modernizado, porque sigue sendo unha zona que quedou bastante illada, porque non hai ningunha vía de comunicación forte que entre directamente. Co cal, para chegar a calquera deses povos que estou falando deles, que son as Covas, son Vilas Pasantes, son Riamonte, Río Naval, Pontorrón, pois incluso entre eles, aunque están en línea recta, para ir por carretera tens que dar volta. Claro. É dicir, o que vai é o camín antigo. Sí, señor. Entendedes o que quero dicir? Co cal, se vos paseades por aí, por iso nós un pouco propoñemos como ruta senderismo moito máis interesante, porque podese camiñar, porque pasas por povos, e son uns povos onde o que domina é a pedra e o material da zona. Sí, señor. Porque o ladrillo e o que é o asfalto pois non entraron con forza, precisamente primeiro porque está illado a nivel de enlaces ou conexións, e agora porque co abandono rural pois xa, como librou hai unhas décadas, agora xa non se está pois a construir, non? Co cal é unha delicia por recorrer por aí e ver como todavía hai restos de payozas, ver esa transición que explica o meu amigo Ramón, e compañeiro, que é párroco desas zonas e as conoce moi ben, que di que se pode ver perfectamente como se pasou da payoza a casa tradicional galega, cos patios, cos corredores, e de formas cuadradas, non? Que está un pouco aí o hórreo tamén como elemento de arquitectónico, pois, eso da tradición nosa. Sí, señor. E bueno, e ademais, agora que aínda non está a bolo, vou anticipar eu, así un pouco, acaban de atopar un resto de vía romana. Que había dúbidas, non? Ou siga habendo dúbidas, porque mentras non aparezca un miliario, que é o que definitivamente pode determinar que iba por aí, pois non se sabe ben exactamente cal podía ser o trazado, non? Sí. Entón, o que sí que acaban de atopar ahora, que está catalogando, parece que vai adiante, é un resto de calzada que se chama Áger, ou chamanlle tamén Lomba, que é o que sería a carretera, chamanlle Lopa, porque estaban abultadas no medio, para facilitar o desaugue da auga, non? Entón, vense perfectamente como ese trozo de vía ten ese bulto, esa barriga no medio, e vexe perfectamente, pois parece ser que efectivamente era unha vía romana, non? Que sea 19, pois probablemente. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, eso, que acaban de atopar en Vilas Pasantes. Ah. Debaixo de Campa da Vella, un parque que chaman Campa da Vella, hacia o Val do Pontorrón, que sería onde iría esta ruta que vos estón dicindo, pois aquí acaban de atopar un resto, non? Entón, que bueno, que vos recomendo, pois tamén se vides por aquí, dende o Comeal, un paseo, descender eses 16 kilómetros, poden ser 8 se chegades a Vilas Pasantes, e se queredes facelo entero, 16 hasta o Fagal. Moi ben, estupendo, Fernanda, de maravilla. Unha preciosa senderismo, un precioso sendeiro que bueno, que aínda non está contaminado pola natureza. De momento non está contaminado, ademais que é curioso, non, porque é unha zoa que é un val abrigado con moita auga, porque ten un montón de regatos que entran, non? Moi fértil, é dicir, de condicións moi propicias para o que sería a vida. Antes, non, porque non necesitamos tanto deso, han falto outras cousas, non? Sí, hai fibra óptica, xa estamos mellor. Pero antes, pois, pues, tiñan as condicións moi boas, por eso aí claro. Van unha tira de 7 povos, contei eu, en 8 kilómetros. Moi ben, moi ben. Que están unidos por camiño, pero non están por carretera. Vale. Co cal, o que son as parroquias, teñen que ir inda polo camiño bello, que sería a calzada romana, non? Entón, bueno, que vos animedes e eso. Estas dúas citas que tedes para o verán. Pois moitas gracias. Pois moitas gracias, Fernanda. Que disfrutes, bueno, pois pues ata vindeiro xoves o sábado, non? O sábado, decíamos, cando acabamos a temporada? Sábado que ve, este sábado non, o vindeiro. O vindeiro. Ah, moi ben, porque teño aquí que, a ver se si vos preparo o románico, entón, vale. Para o xoves que ven. Unha aperta grande, pues... que teñas un feliz San Xoán. Igualmente. E salta a fogueira, pero non te queimes. Non se queimara, non. Intentareno. Pois moi ben, Fernanda, unha aperta. Hasta logo. Boa tarde. Bueno, pois, con esta música... con Fernanda despedimos o programa por hoxe, non? Despedímonos de todos vostedes hasta o vindeiro xoves. Que pasen un feliz San Xoán todos. Eso. Que se acheguen, por exemplo, a Can Mercader que este fin de semana mañán venres comeza a festa. Sábado e domingo, pois hai festa en Can Mercader. A rachar, sí, señor. Queridos así que amigas, amigos, digo xoves que ve, unha aperta moi forte.